Baraga on the hit. Mapenzi hayaniumizi tena, raha najifaidia. Hizi ndizo za Mungu neema. Toto limening'ang'ania, kasema nanipende niachi tena. Kutwa nanisifia, eti kama mimi hakuna tena. Baridi silisiki, wala joto silisiki, jasi siki, wala shibe. Nipo katikati na njo, nilipezi na njo, katikati na njo, katikati, bezi oh, ona, nipo katikati na njo, nilipezi na njo, katikati na njo, katikati, bezi na njo. Mapenzi lake bahari korani, nilo ane mshenga peleka barua kwa zazi, tuo ane na kwenye shere, mpunga misali aziazi, vipinyane ayo kwa ni wale waku mwagarani, tujuane ni mweze nubari, hidi silisiki wala joto silisiki, wala shibe sisiki. Nipo katikati na njo, nilipezi na njo, katikati na njo, katikati na njo. Nipo katikati na njo, nilipezi na njo, katikati na njo, katikati.